او یا بینه تپوسو کو دل تبل چرتا د کوئی او بو تنظیم شتا بازور روایتو کی راضی تفسیر روحمانی لکی دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ په حوالہ باندې چاغي ودل ته بل کوئی شتا کو پای باندې او کانه دی هغه کو ګان کسان لس کسان لرا غ کانه دا سر هغه لري کوي اتا سے ما توخ ہے دا غفیے دے لارا کا کانے دا سے پلاس باندے اپا لکا لستو پاروانانا بلرکو دا اپا لکا پیغمبر تا اللہ تعالیٰ دا سلویختو پاروانانا طاقت ورکڑے او بس پا کش کش باندے پا سلویختو نبا خلقو بکر راک کلا موسیٰ علیہ السلام یواز راک کلا ساری ولو بکر خیر دے ساری خوبوشو تاس تماوی چی انبیاء کرام دا غی مزاج دے دا سے خلقو سرا مدد دا سے ناتوان بھی بے بس کسان بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوری لذی دیوان سورے دے ونی سورے دے غر سورے دے بعض روایتوں کے راضی کہ نور طرف تے شاکر دے طرف تے مکہ سوری کے فیت دامی ہو دے اور دائیوی چا اللہ تعالی پدے موقع باندے زمان مکہ تے سو خبری دے یو امن آمان پکار دے کم زینر آدم دین دا سے انس پکار دے رفیق مشفق مرگرے پکار دے درہما ٹکانا مانا پکار دا چی دا سے دا آرام ٹکانا بھی او پاغی کے آرام فرز جن تیر کم او خوراک تم اللہ تعالی زمان ضرورت دے تو خدا ایسا کو ضرورت مندی مالا سا شیرا کے دا ما چی کمی ترجمہ اکڑے دا طول رسل اللہ تعالی والا ورکی انبیاء کرام اغی خپل التجاگان اللہ تکی صالحین خپل التجاگان اللہ تکی اللہ تعالیٰ دا تمام ضروریات دے انسان پورے کئی دلتا اللہ تعالیٰ تا درخواست پیش کئی چا اللہ سے خوڑے روگے اور دا خوراک زما سے انتظاموں کے ضرورت مندے زما دا امن و امان انتظاموں کے زما دا راحت انتظاموں کے ٹکا نرا لرا کے اللہ تعالیٰ نا خلق غواری دی دا الفاظ باوری دل دی جی نکو دا الفاظ باوری دل چا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہوئی یا عاصم الموت دے علاقے کس خود دین موسیٰ علیہ السلام دوی چکل پورت دا دوان جی نے کہہ را لے حضرت شعب علیہ السلام اور توائی چی تاسو نور کا نخو بنا وقت رات لے نن تاسو دا پل وقت نمخ کے را لے دوی سے وجہ دانو آگئی ورطا دا طول واقعات تفصیلا بیان کر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چی دا غسی یا نوجوانو منسر مدد کو اور ساروی را لے دا وقت و بکر نو منگ راغلو او هغه نوجوان داسې داسې وي خو د دې علاقې نه دی چې ته عبراني نوجوان ورته ویې لاړ شئ دی را وغواړئ نو په دې دواړو خویندو کښې چې کومه کشرۍ خور ده هغه روانه شوه چې کله روانه شوه موسی علیه السلام ته نږدې کېږي په مخ باندې لستوڼې داسې ونیسه دا لستوڼې مخکې خو داسې نه وو که نه باباګانو لستوڼو کښې خو به شل سېره جوار را تللو پورے دا فرد انتظام ہو یا بعضی روایت کے راضی کپڑے پزار مخ باندھے راوڑو دا زنانہ حیا داری خا حیا خپل پی جنے اور دے ورتوی چ زما پلار تا بلی دا تا چ من سر کم احسان کرے دے ددی بتالا ایوز در کی بدلہ بدر کی انبیاء کرام چې کم کار د آخرت د پاره کوي یاد وساتئ په هغې باندې د دنیا عوض هغوی نه اخلي عام خلک چې د آخرت د پاره کوم کار کوي ګټه کوي نو هغوی د دنیا عوض بیا د هغې په مقابل کې قطر نه اخلي انبیا کله داسې کوي اوس مسله دلته دا ده چې حضرت موسی علیه السلام که کومه همدردي دوی سره کړې وه هغه څاروي ورلو به کړي وو نو دا خو د آخرت عمل و موسیٰ علیہ السلام پا دین یہ تھا نا چکنی ززم او دی سر ماتم مدد کرے دے دی عوض کے ماتر اٹھے راکی بلکہ پا دے ارادہ باندے چچت دا امن زیبا حاصل شی امن و امان را حد تکانا با حاصل شی اور سوک شفیق اور مشفق مرگرے بدا سے اللہ مال راکی پا دی بنیاد باندے دی زی نزی نا پا دی بنیاد جکنی اگا عوض پا بارک دے روان دے قطع اللہ سنگا دے چکل لالو اس ماقام دے کنا حضرت موسیٰ علیہ السلام و رسید شعیب علیہ السلام روٹے تناس ورتوائی چرا شما سر دے روٹے تکے نہ دے اور تو اکلنا بلکل ہرگز دانشی کے دے اسنا چې دا ایواز د هغه عمل وی چې کوم عمل ما د الله د پاره کړی اسنا چې دا روټه عمل د آخرت د پاره کې دا غي ډیر ثوابونه دي خو مونږه پر روټه باندې ټینډه کړو. حضرت شیخ علیہ السلام وی نانا دا سنا دا زب اخفل مہمان نوازم زما آبا زما اجداد لاران او نکونا دا تو دی عادت تے دا منگا مسافرو تا ملمنو تا مل مصدیا ورکو دا منگا مزدوری نو ورکو کتا دا کار نوے کلے زخا پروی نو هم بتالا ما دا مل مصدیا در کولا دا دا کے عیوز ندے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ورسر کینا په دې موقع باندې شعیب علیه السلام او دوی چې کله مکمل دی او بل د حالاتو نه معلوم شو هغه ورته بې فکره اوسه دلته د فرعون تسلط نشته د هغه د تسلط نه تخلاص دی. لیکن ها یو خبره ده هغه خبره زما د طرف نه دا ده که ستا خوښه وي نو په دې دوو لورو کې یو لور به تاله درکم په نکاح باندې. مسله واضحه ده چې کلا د لور خور د پاره داسې او سړی پیدا شي چې ته د هغه د دین او د اخلاقو نه راضي هغه دیندار سړی دی خو اخلاقو والے دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې بیا خبر رسته کومه عرض ورته وکړه. اوس مسله دلته دا ده شعیب علیه السلام موسی علیه الصلاۃ والسلام ته د خپلې لور عرض کوي یې ته عرض وایي عقد نه دی. مسله واضحه شوه کدا سی او سړی تا بیا موندو نو د خپل طرف نه د لور د نکاح پیغام حق ته ورکول یاد وساته دا دینی مسله ده دا شرم نه ده ما تا په دې شرمې وچ ها زه په خپل هم چې راشه زه د لور تر کوم دا سو کوئی او چاته او بیا په داسې موقع باندې مونږ یو بل خبره ده ایجاب او د قبول مسله راشي نه غفار څه ته بل طرف ته مخواړی ناستې ده شاہزادہ بل طرف تا مخواڑی بل تا بوئی تی کنا تی ماما یا تی تری یا تی علکہ جی خپل ناس تی راشا مخش کنا اصل مسئلہ خدا دا دا منگا تاسو شرم گنو دا دین کار شرم گنو او چی کم دا بے شرمائی کار دے غم دا حیا گنو دا اول زان پا دی پوئی کہے کہ چرت دا سی مسئلہ پی خلق ہوا نو بیا دا خپل طرف نا دا خپل لور یا دا خور پیغام چا تا لگل دا دینی مسئلہ دا دا دا شرم حبر نا دا خوا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا حضرت شعیب علیہ السلام دا وی ګوره وتا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عمر لور دا چې کله کونډ شو د دې خاون شهید شه او عدت تیر شو تلور میاشتې لس ورځې عدت وی حمد او دا صورتونه خو جدا دي. نو حضرت عمر سے راغه حضرت ابوبکر ته د دې پیغام ورته حضرت عمر خپل راضی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوئی چھے زمان دالو روکا اگر چپ چاپ پاتے شو خاموش پاتے شو خوف پات جواب قطع نور نکا حضرت عمر سے پفت ام پا دخل رضو کی نبی علیہ السلام نور مبارکہ حضرت رقیہ تو حضرت عثمان بی بی دا وفات شوئی ہوئی اگل راغے کہ رضا ماں دالو روز کونڈا شوئی دا عبتی پورے شوئی دے نو زمان دالو روز تو پا نکاح کی دا اگر ورته وای چې دی وخت کې زما نکاح ته سمې نشته حضرت عثمان ته دی دې لري خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته عارف کو چې ما غواړم خپل لور لا نکړه لیکن هغه د نکاح نه انکار وکړ. نبی صلی الله علیه وسلم وای چې د دې سره به داسې او کس نکاح وکړي چې هغه د حضرت عثمان نه خري او حضرت عثمان ته به داسې او زنانه په نکاح شي چې هغه ستا د دې لور نه خري. وی حفصه سره به زه نکاح وکم زده حضرت عثمان نه کوم نبی علیہ السلام او حضرت عثمان نه بزبل لور ورکم کلثوم ورکم غستا د لور نه سره زمان وکړه. حدیث نه معلومه شو وای په دې باندې ګره بدا نه چې ها زه بتاوم نه یو زید داسې دی چې هغه کوفته دیندار دی با اخلاق انسان دی تو ته عرض وکړه چې ما سره امانت ته کدا ته قبلې زمونږ کابرینو کې داسې وو چې هغه زړی کپه راغستری په شاګردانو کې قابل سړې دی او ته عرض کړې دی چې ما سره امانت ته قبول ده نکاح تلل دے امانت ہوتا والا کرے پا دے کے بس شرم نہیں گرے خواہ او بلی جابا قبول چی میدان کے ناس سے نو چی پلار ناس سے نو بل چاہتا مو ہے بس پل طرف نو چی او مادا ورکڑی دا ایجاب قبول چی تم کی کرے دے کے دامو چی دائے ماما دے دائے کاکارے خپل ناس سے خبر اخلاص سے جدی کسی شرم دے نیو خدا مسئلہ دے دینا معلومت عرض ورت داو کو چی دی دوالو کی تالی یو لور بدر کوم دا عرض دے گورے عقد نہ دے سوک داو نوئی چی پا دوالو کی یو ویلی دی تعین نشتا چی تعین نشتا نکاہ نکی گی چی خدا متعین نہیں نکاہ چا سرکے ہوا سرکے دا خوئی چی یو لور در کوم ناکم ہے وادا او دے مداد دا نکاہ دا پار گواہان ضروری دی دلتا گواہان چرتو دا عرض دے نکاہ رست شے کوئی شے پی تعین عمر آگر دا من کوئی چی کم لور دا کشرا دا یا مشرا بنا بر اختلاف او بیا نکاہ حرس شوی بیا دے ما خبر داوا چی پا دے موقع باندے حضرت شعب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی دا لور در کم خو خبر بیوئی ملازمت پا ما سرکے نوکری پا ما سرکے دا کمی گڑی چی دی سرائی دا گڑی بتا سرائی اتکا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ورسرا اتو لس کی دا مخی مسئلہ رازی یہ ٹھیک تا چی دی کہ ما کمی او پورا کپا ما باندے با سا زبردستی نورنی اتکا لامی پورا کردر نالمو کلس میں پورا کرو حدیث کی رازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چلس کال بعد دا موسیٰ علیہ السلام دا اغزین مصر در آغلی دی معلوم شوا چلس کال دا گڑی سرولی دیکی یو مسئلہ دادا چی ستا ضرورتو دا ضرورت دا پارا مزدوری پول دا جائز دی یو سڑے بدانوی زخط سڑے زما ضرورت خوز مزدوری نکو دیو بلنا قرضی واقعی و غریبا قرضی زان سر قبر دویائیو سی مزدوری بانے خفا کی گی چی خان زبا مزدوری کم زخو غٹا فٹا فلان مولا پیر فلان زور مزدوری کم نا دار موسیٰ علیہ السلام ضرورت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقل فرمائی لی دی پا دے موقع باندے چی مام دے مکی والاو دا گڑی بیزی پا دم رضم رقی راتو نبانی سرو لی دا مزدوری دا غط پارم دا ولوکی دا پارم دا خدا سی دی او سڑے نکی چی شرمی کی مزدوری نکی دا خلق کو نکردی اخلی اگو کری ابی امند کی کبر تور دن نشی دا بردی را گناہ دا دا سخفل مسئلہ معلوم دا چی دا سڑے با معلقی کم سڑی چی زان سر قبر تک کرزو لی دا دیر سخت سزا اللہ تعالی ور کئی او کا نیو مسئلہ پکی دار آلا اس مسئلہ دلتا دادا چی دا مہر مزدوری مہر کی دیشی دا خضیو کنا مثلا یو سڑے یو سڑی تا لور خور ور کئی اور تا دا وائی چی تبا مزدوری کئی ملازمت زمانگا کئی مہر با ملازمت اس تا خور اصیل سڑے دا غدا خدمت دا مہر دا خضی نشی کئی دے زکا خاون حاکم دے خضا محکوم دا خاون مخدوم دے دی نو دل تبا خبر قدرہ شی تبا خادم دے چاشی تبا مملوک دے چاشی نو حق الخدمت مہر دا خرس آزاد سلینی کی غلام زان نمت او زل دے تم نے آدم خیر دے لان دے او زل دے مسئلہ صداق ورطوی چاہتا کالا بس بیزی سرے دا مہر نو دا خصوش خدمت دا حضرت موسیٰ علیہ السلام شو خدمت و مہر نبی مہر کو مال لے دلتا مال شتا دینا خصو چکے دے دا خدمت و مرازمت دے چاہ کی دا حضرت شعیب علیہ السلام کی دا خضی کی دا شعیب علیہ السلام کی نو پا حقیقت کی حق الخدمت شعیب علیہ السلام بانی یعنی دے دے اجرت لازم ہو چلیر لوور کی دے خو مزدوری دے تک کیا مثلا تنبل سری مزدوری کے آغاز ساق تنخواہ مہر کے اقبل چالے ہور کی دیکھ خوزہ مسئلہ بھی ہمیش تکا نا نو گورا یاد و ساتے دلتا دغا سوال سکنی شکولے اول خود آدا جے آغا ساتے دغا سیزونا مہر کے شرعان جائز گئی شریعت جداری زمو جداری او یاد آدا چی دا ملازمت دا شعیب علیہ السلام دے کئی دا ملازمت دا خپلی منکوہی دا خپلی بیوی نے کئی حتی چی سوال پا احناف و باندے راشی او بیا حق الخدمت پا دور کاؤ شعیب علیہ السلام چالا خپلی لولا چی دیکھ میں مزدوری وی پیسی وی بے اٹھلی نو دا اعتراض نشتا اتکا لس کال چی حضرت شعیب علیہ السلام پورکلل دا اس آغز نرازی چر ترازی مصر تا بیا واپس را روان دے بیا مخ کی سکی گی واقع مخ کی بدلہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقى مدين حركنا چه قصد يوكو اغترف دي چاعتا دا مدين تا بغير دو سر لنا سر لنشتا بغير دا اسباب دو سفرنا سا اسباب دو سفرون نشتا او دا اتو رضو مزل دا اتو رضو مزل دي خاص طرح دي مسلسل مزل دي قالوا حضرت موسى عليه الصلاة والسلام عصا ربي شاید چی رب زمان ایہ دینی روان کی مالا را سوا سبیل سمالار دمدین دمدین سمالار بانے مارا وان کی دعا قولی حضرت موسیٰ علیہ السلام اے اللہ ما تا مدین نبی معلوم نمدین لاری را تنبی معلوم زا خدا عرصن ناشنائم اللہ پتام پرو صدا پتام توکل لے ما تا غا طرف طورت انتخاب لی کئی تا سمید دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اولاد کلیو او حسو دام کو رنائی دا نبوت سا دا غی دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام دا انتخاب لیو ہر کدا چھ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دعا گفتا اللہ تعالیٰ ملائکہ راوڑے گلا او بس سخت نمک کے موسیٰ علیہ السلام ملی سے روان او دل دورتا زباہین جلی کا ناغلار اکے ولار جگہ پولیس سے لے سکتا سلی جبرتی ولما وردہ حرکلا چور سید حضرت موسیٰ علیہ السلام ما امدینا حقوید چاہتا دا مدین خارتا دا دا خارنا بہر کیو دے خلق بدل تقبل سادیو بس واتلستان بانی بے بکر اکل وغساری بے اخورن جو وجد آلیہ بے آمندو ففاکی لدی کوئی امتن یو لوئی جماعت تنین دا پارد تکسی لوئی جماعت من الناسی دا مختلف خلقنا الناس مختلف خلق سبتا غیر چاپیر ناغل بساری یو زیر بودی دار طرف خلق و ترائی یس کول چا غیب سکول خاغیب آلا ساریو بکول او پا دی کوئی باندی او بوکاوا چی لسو کسانو با غرا استخا لسو کسانو بیلا غیو بوکا رای نا با ما سامو بوکاوا کنی چو روح بے بولا دی گیدو علا بیڑا کولم کن او جد من دونهم او بیائی من دو سیوا دوی جماعتنا ددوی نا لاوا ددوی نبیارتا دون پا مانا نزدی مکان دا سی نزدی زیدی امراتینی دو زنانا تزودانی چمنا کولی بی زیخ پلی پلی بی زیمنی کولی اغت تکی دی مندو وری دی پلدہ دی او تا مخی مندو دی گی ولی منا کئی تاستا ماوی یو خدار چی خفل ساروی داغ ناری نو دا سارو سر گرد نشی او دیم دار چی اختلاف داغی سارو سر نکو دی زمانی زنانا کولی دی کنا چی پا یو بارک تول را جمش اسکولو دی جل کئی اسکولو دی جنو دا زنان دی بیر دی قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطوی ما خط دی ما ستاسو خال سری مجی نو دا تاسو ولی دا گڑی مڈی بای او تاسو خپل را وطی دی ہے ما پورو پا حال بانے خبر کئی پا کیفیت کی دا تاسو دا خپل ساری مڈی گوائی یا تاسو دا ساری سروائی کنسی مانا ما خط کو کما سر شانس تاسو چی تاسو نو بکوائی دا تاسو خپل سرد دے خلقونا دے خلقو سر خپل ساری مڈی خالتا اگی ورطوی اگی دوارو لا نسکی منگا دا خپل ساری نو بکو حت آیوز دیر ریا تر دی پوری جو واپس شید دی ہوگو نداش کن کی ارے آمانا شکون کی دا شکون کی او پادو شمان دوارا خزی ہو طاقت دے خبری نہیں لگنے چھ منگا سوکو اختلاف دے ناری نو سرا دے دے سر ترسول چھ دے واپس ہی ہوئی او بیا چھ دے دے سارونا سوکو مقدر دپا دیئے پر یہ قرون مقرون پر یہ کنجان و منجان و کناغا منگ پر پلو سارو باندیو سکو نو بس منگا غفی لکھا کمزوری ہو او پر سبب اور تبیانی چھ منگ راوتلی ہوئی ہو یا زمان ناری نو لینا راجی وابونا شیخ کبیر او فلار زمانگا بودا نہایت تے بودا رہے کمزور رہے نا آقا تا خدمت پا قبل نشکو او پادشوا مزدور منچر تا دا سے مند نہیں رہے چی دا سے او مزدور بھی طاقتور امانت دار مزدور چاگا منچر تا مند نہیں رہے رور زمانگا نشتا او ورسارا معلوم اشوا چی وزن املا مند نہیں رہے مانا کا خاندانو نا بیامی او خبروا نقبل تمام کیفیت اور تا پلاند الفاظ کی گورا پ مختصر جملہ کی تو حال ہے انا غدور دل چہرہ تا سوڑے دم مجبورے رہتی ہے نیا دکہ دے زر زر گڑی والے پکڑے چلا شکن کی لڑو یا تا سن عبداللہ نے عباس سے روایت کی او بل کو یہ وی بل دے اشتر دے یا دغل دے کیے تو پایا کو یو گٹ پرو تے ویزا ٹھیک ہے انتے والے زر پکڑے اگر گٹ پلو سے کسان ہوں تو او دی آواز چدا سے پیو لا سی اپن وار اگے دار سو دینا معلوم شوا چه ددا سے کسان سرا مدد دا شیو دان دیو فسقالهما اغو بکر دا سانی دوارو دا پارا اغا ساریو بکر بس دا موسیٰ علیہ السلام عادت سو مخی تاستمی دا مظلوم سر مدد کولا جگلم پا دیر آگر یو مخی کاغا چپتی مولو پر سرے مددو کو لیسو کسانو با گوکر اخکل دا یوازی راکل دا عام عادت مطابق دا زنانا مخی بوسکور تزی سمت واللہ الہ زلی بیا پا ڈڑا شیر او سوری تا خا سخت گرمی دا او گے ہم دے تاستا میں دے وقتی بلکل دا پھر تدا سور غلی شاہ سر لگی دلے اتر رضی پانے پڑی دی اتر رضی روٹے نو تو جی سوری لے لاز فقال نوزدانا کئی چراک لاز چاہتا نمی سی رب رب زما ان نیلی ما بے شکز حاغ تو عام تا انزل تا الیا چتا مقرر کرے دے یارا لے گی ما تا من خیر اندو تو عام نا فقیر مختاج خدا کم سے چتا مالا مقرر کرے دے لما انزلتا لما قدرت لی چی تا کم ما دا پارا مقرر کرے دے یا خدای چی کم تو عام کم انعام دے وقتی ما تا رولے گی زر ضرورت مند انی فقیر زر ضرورت مند زم اختاجم خدای زما پا ضرورت دے نو تاستا میں دے لما انزلتا ندری خبری تاستا ما کرے دے یو دا امن و امان مسئلہ بل دا راحت او دا دکانی او درین دا تو عام او دا مسئلہ چا دری والا پا دے گا یواز روٹے نا دے بھی چی خدایا امن و امان تا میں ضرورت دے او تاسو ټکانی ته چې چا سره وو سه کم دي ته من ضرورت دی او دو خوراک نه خو بغیر کیږي نه درې واره سوالونه حضرت موسی علیہ السلام دا جنہ کہے دا عام عادت مخ کی چکل کور تو ورس دلی نو پلاپ نے تفوس کی چھ بچے تا سنن دوم رو وقت سنگ را لے ناغی ورتا دی اجنبی سڑی حالت بیان کر چھ دا غسیو دا غسیو آئی ورتے خواہ چھ دادا سے اجنبی سڑے دے ناشنا او دا کمزور مدد گئی نور شیطا سو دے رو بارے چرا شنیو جنہ ورس فجاعت ہو اہدا ہمارا نا حضرت موسیٰ علیہ صلات و سلامتا یو دے دوارونا یعنم سکورا دے یا لیا دے دا لیا سکورا دا دونو ملتی دا دا شیب علیہ السلام دے لیا کا شرائے دا سکورا ما شرائے پس دے دوارو کی اورا دا رہی ہو چلا تمشی قرات للا علا استحیائن دیر حیاء سرا پتلو کی گرے یادو ساتاو ناز نکو خوا ناز و نخرا پیچے میں ناز ماز پنپلو کے نکو ناز خنے رکھا آو کنا نو حیا سر را روانا علت سے ہیائن حیا سر تا سمیں حیا سوا بدنی پٹکڑو سیب بدنی پٹکڑو تا سمیں پا مفاندی داسی دا لستونی نیسلو او یا سادر انور کو خود پڑھو نے سادر لوئی با پسرو دار اطللا علت سے ہیائن دیر حیا سر چکل را لما صلی اللہ علیہ وسلم تنیزی شندر نو قادر انا بی یدعو کا بیشک اپلار زمان بلی تا زیرہو لے گرم تا پس تا بلی صدق بارا دیا جزیا کا دیدہ پارا چھ در کیتا تا اجرا ما سکیتا لنا عوض دا حاق ابو چھ تا منگل ساریو بکڑی دین تا چھ منگل کم ساریو بکڑو نو دا دقا ابو کول عوض تا لگت دے اور آشی موسیٰ علیہ السلام ادا کر دن سخو پیغمبریم زی چھ کم عملو کم دا آخرت دا پارا زی پاید دنیا عوض بارم نا سنگ تما تا دا وچھ زمان تا عوض دا اور تا بس لار میں دے والی راش پا دی بنیاد دیرا روان دے تاستا نہیں چھ کرتا دا امن زیب پی کانا حاصل او یو مہربان مر گرے ہوتے پیلو شی ند دی دا پارا چی بینی ما دا کم عمل کرے دے امزو پاغی باندے روٹے اکرم دا تکی یاد ساتے فنما جاہو کل چراغ موسیٰ علیہ السلام دے حضرت شیب علیہ السلام سکا وقص علیہ الخصصا او بیان اکل دیتا واقعا قال شیب علیہ السلام ورطے لا تخف مخف کی گا فکر مکوا بیر اوزا نجوتا بشتو من القوم الظالمین دا قوم ظالمانونا دو ذکر فرعون سلطنت شتا دے نپا مدین بانے بادشاہی نشتا دلتا با من سر تفل جن دے رہے دا خبری روشوے یا شعیب علیہ السلام میں ماسر روکے اپر تاستا مواقع بیان کرا موسیٰ علیہ السلام آخا نقا دے اور اگر تداری چھو منگا آقا خاندانی نبوت سر تعلق ساتو چھو پکر مزدوری حجرت دے چاہتا دا دا آخرت دا پارا ما عمل کرے دے زفدی بانے مزدوری ناس نا شعیب علیہ السلام مرتی دا مزدوری نا دا مہمان نوازی دا زو او زمان مشرانو دا عادتو چی مل مانا با دا سرال نو مونگو حضرول نو مانا دا زتال عوض نظر کن کی ناس کن روٹے ہو چی کل دوی فارغ شد روٹے ننو اس یو جنے لگیا دا خبر دی قالت احدا ہما قوی یو دلی دوالونا آغاز نا جنے چی دپسی رسط دلیوا چی راغو خوا اگور دس ہوئی یا آباتی اے زمان کلارا اس تا اجر ہو ملازم نیسا نوکر نیسا مزدوری نیسا دلرا لکو سنگ دوی او تروسا کو مزدور ملاوی دن او داخو دیر دیر خی انسان دے لارا دن او کم مزدور بل کم تاثر دارش منگو سیو اس منگو دوی دی اولی ان خیر من بتحقیق سر بہترین آغا کس اس تاجر تا چی دے مزدور نیسی آغا کی بدو سفا دی القویو تا خطر الامین و امانت داروی مزدور کی دو سفر یو دی طاقت والا ہے دانا دی چاگا دا ٹاٹکی کار کی اور ٹاٹکی خدای دی رحمت دغه دی وته جاری چې دا به زما غږی ټول چې نه شو چې ټول حکومت ته چې کم کار کوي نو هغه به ستاره طاقت لاندې یو مزدور خو صفت مزدور کې دار کې دی طاقت وي طاقت دی ورکی دی او دیندار چې امانتدار دی ښه غل دی نه چې دلته ټاکې کیږي او هلته پیلر شاته او سات دمو چې د کار نه مخکې دمو ته دا خیانت دی خیانت فقط مزدور نه کوي اته ګنډي دي ستاکه په سکول کې مزدور یو که بار مزدور سکول له استادانو هم درو مانا دار دی کی بخیانت دا دو صفتونو مزدور کی پکا دا دوار صفتونو پکی نشتا نو بس اخسی روزی مخی دی و پسی کتا با معلومی جولی بنی مولی وجہ دار جی دی سی کنین ایمان دار ایتر دی کار کی چلی کہ اللہ سمرا خیر برکتا جی نی کہ جی دا دیر روان دیتا دا دیر انزا گیڑے ہوئی بھی لزان لگے لگا انزا بکم گئے نرالی انزا خودی کول اس کری انہ خیر من پتا کی کر غرا حاقا کس اس دا جرتا جی دی زان مزدور نی سے القویو قوت ناک عالمین اور امان اتنا تپور کی حساب دے قوت سمان وہ دا کو پلا پر دے سنے روان دے تے دے طاقت نہ خبر او دا امانت نہیں خبر دے طاقت اور تے کوئی اغوا کے ہے کہ دل سو تنو بھوکا آواز کرا تے او امانت سو چکن دارانا او مصالح صلی اللہ علیہ وسلم تو ابلار میں ہوئی تا اور شدات مکہ روانہ شو ضرور بھی ضرور کہ کپڑے ہر سمر بھی کنا وہ حیاناک سڑے دے زنانا رست نہ رہے حیاناک پردے زنانا پسے وہ حیاناک سڑے چرم ڈال دی دا ورتوی چھتا زمانا ہو سکتا مالا حیاء را دی چھتا مخی زم دیر کر داتی گورم پنا زبستانا مخی زم او تبا ما توی چھتا خیط رفت تاو شو گست رفت تاو شو دین اے معلوم اکر چھتا امانت دا نزا دین دا معلوم شو او دا قوت پا غیق پلی لی دلو نبلار دیوی چھتا دوالا صفات ما چھتا قال خبر چوڑا شا غور تسوی انی اریدو زخو غالم ان ان کی حکا چھ پنکاہ در کم تا تا احدا ابن تیا آتینی یو د دلونو نا چې دادوار دې دوارو کې یو د خدا عرض دې نکاح نه ده اسنه تاسو چې په دوه کې تعین د منکوهی شوی نه ده خزر شوی نه ده نو نکاح څنګه کیږي نکاح لپاره اول شرط دا ده چې چا سره نکاح کوي دا غي تعین وکړي چې پلان یې ده ګوره بل نه ده دلته خو تعین نه ده شوی تاسو ته دا عرض دې یو ځل مخ ته ورته چې نه کا زما کور کې ټولونه دی یو ځل درته خلک دا سوې نو بیا چې هغه دې تراضی شنو پلان یې تعالی ده تعین به بیا کوي کنه بس میں نے کہا گرے اس سے شعر دا عرض دیکھا تو علا انتا جرنی جی چتبا انتا جرنی ملازمت کہما کرا سمانیا حججن اتکالا نو گرے تا آسان ترجمہ ہوگی علا انتا جرنی چی اقلی بزمانہ بدلا دکار کولو اتکالا اتکالا بما سر مزدوری کی زمانہ ببدلا واخلی مزدوری تنخواب واخلی صاحب اور کی دا بستا دا محرف دایشی سم خبر اشوا کرنے کو انتاجرنی مانا میں سوکا چھتا با بدلہ اپنے زمانہ دا حقا اتو کالو دا سرولو دا دی گڑو بیزو دے با زمانہ گا پیسی اخلی نو چھ پیسی واپس دی نو کمہر کے دا خبر رازی نو اگا بیا پیسی دی تا اگا بیا خدمت نا دے دا خاون خدمت مہر نو آقے کی گی پشت دی چھ خاون دا سی دی او کو غلامی غزان لما سرد ترجمہ پم دکا سے کوئے آلا انتاجرنی چھ اپنے با زمانہ سمانیا حججن بدلہ دا کار کولو دا اتو کالو او دا با مہر و نفقت دا دی زمانہ بدا واخلی دا بستا دا بی بی مہرونا فقومی دا نا دے چو عدیو کگن موسیٰ علیہ السلام و سکورت سے شیب علیہ السلام دے دیم سا دی بی لاس پی با خوزے چو عدی در لوتو بالاک تر دمو خدا بالاک دا تو گردا یا سکا وکا نا پورتا خسر آرہ وکا نا دا خوبی تھا اگر نا چی بے ہما کی نای بیو چی زکر تیری دار پوش او کار پوش نا منڈا بوش فین اتمن تاش رن کپورا دی کل لس کالا مانا کل لس کالا دی دغسی دا منبولیو کو داغی عوض مادر تو فمن عندك دابا مهرباني ستار طرف نه دابا ساما تر احسان دس کالا شرط شا او دا پات دا ات کالا او دا لس کالا کدا دو سوا کنه دابا ساما تر احسان زکر ما سو دیگه دا تا سماوی دا ضرورت پارا ملازمت کو جائز شو که جائز نکو دا بری چه زخط سلیم کو او زبا مزدوری کو زبا سکو راکا جی سو دیو زبا راکا فلانی اور سلو پر او دیکی بلا چه کبر داغا بزان کرو دن جسری گا ٹکڑیا بزن دیگو آجی تو کیو حاضر وما اريدو او نغوارم ان اشو قاده کا جس مشقت کرا ولم تا ستکی یعنی تابا حضور مشقت والی بس